Tanjung Pinang. Ala kabatamu mangkok kabat pisang onde adi, onde adi. Dek mama nan bakuaso mamilah pinang nan tibo. Mbak ura janji cinto Allah ajalin lamu di antaro kita. Jalin lamu.